Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med David Trads. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Trads, og jeg er i dag alene i studiet, fordi min normale medvært Mads Fuglede er et eller andet sted ude i landet. Men i dag, der skal vi altså selvfølgelig snakke om nogle af de mest spændende emner, der er lige nu i valgkampen i USA. Helt konkret vil vi her i den første time tale med den danske Bernie Sanders, kalder jeg ham nemlig Uffe Elbæk, lederen af Alternativet, om hvem i alverden Bernie Sanders egentlig er, hvorfor det var, at han formåede at engagere så mange unge vælgere, og hvordan må det ville have været, hvis nu det var ham, der stillede op imod imod Donald Trump i dag. Det skal vi tale om her i den første time. Og i den anden time, der skal vi udstrakt grad tale om den der amerikanske tradition med at bruge tv-reklamer. Vi går helt tilbage i tiden til nogle af de første tv-reklamer, og så går vi helt op til nutiden, og det gør vi i selskab med USA-aficionado og politisk ordfører for Socialdemokratiet, Nikolaj Vammen. Vi skal også i anden time tale med den normale vært i det her tidsrum, nemlig Lars Trier Mogensen, der jo normalt har det røde felt i det her tidsrum, men som lige nu er i USA, og han rapporterer fra sydstaterne til os i anden time i dag. Der er 14 dage til valget mellem Donald Trump og Hillary Clinton. Og virkeligheden lige nu, ja, den er, at Hillary Clinton fører stort. Hun fører med sådan omkring 6% point i de nationale målinger. Hun fører så meget rundt omkring i de enkelte delstater, at det meste lige nu tyder på, at hun vinder valget. Den sidste meningsmåling, som kom søndag aften dansk tid, den er fra ABC News, og den giver faktisk Hillary Clinton et forspring på ikke mindre end 12% point. Det er næsten lige så stort som det, man kalder definitionen på et jordskredsvalg, nemlig Ronald Reagans genvalg i 1984, hvor han altså vandt med 18% point. Så meget er det dog svært at forestille sig, at hun vinder med, men hvem ved, retningen lige nu går i retning af Hillary Clinton. Men til at starte med, der starter vi i et helt andet sted. Fordi jeg var inde og se en forestilling forleden dag på Avenue T på Frederiksberg teater på Frederiksberg, hvor jeg så American Spirit, som altså er en forestilling, der i udstrakt grad handler om Johnny Cash. Og den, der i virkeligheden spiller Johnny Cash i den forestilling, har jeg nu besøg af, nemlig Nis Pedersen, skuespiller og sanger. Nis Pedersen, velkommen til. Tak for det. Hvad er det, der er så fascinerende ved den der country-sanger Johnny Cash? Jamen, han er jo en fantastisk fortæller. Der er jo nogle store fortællere i countryens verden. Der er folk som Waylon Jenkins og Kris Kristofferson og ja, der var Johnny Cash selvfølgelig. Og det tror jeg er fantastisk fascinerende. Og så er der jo det der med, at han jo er, man kunne nævne så mange andre, for man kunne også nævne hele gospelmusikken og bluesen. Og det kommer jo inden fra centret af USA. Det er jo, som man siger, det vi flyver over, når vi... Jeg har lige været i sommer i USA, og der tog jeg til Californien først, og så sluttede jeg i New York. Og det er jo egentlig sådan, vi oplever USA på mange måder. Så man springer over hele det der midter-USA, hvor folk tænker på en lidt anden måde, man gør på de to kyster, Stillehavskysten og Atlanterhavskysten? Ja, men kernelandet USA er jo på en eller anden måde sådan noget, som man ikke beskæftiger sig så meget med. Og det tror jeg er måske i virkeligheden, der sjælen, i hvert fald i den amerikanske musik, har haft sin rødder. Så du har været grebet af den der fortælling der. Hvad er det så for en fortælling, hvis du vil sige det sådan? Hvad er det, som Johnny Cash han fortæller os, når han synger? Han fortæller den lille mands. Han er en lille mands stemme. Altså, når han har jo sagt på et tidspunkt, når han går i sort, så er det for i sympati med den lille mand. Med ham, der ikke bliver hørt normalt. Så han er sådan det tavse flertal. Han er den, der holder med den lille mand, som nogle gange har et arbejde, nogle gange mister det, nogle gange ryger i fængsel for lidt småkriminalitet, eller måske endda kommer til at begå større kriminalitet. Sådan nogle mænd er det jo også. Ja, og så det der, hvor tilfældighederne ofte kan være livsafgørende. Altså, hvis du kommer til at gøre noget forkert, så kan det kan betyde en hel masse. Altså, hvor hvis du er tilstrækkeligt rig, jamen, så kan du blive gift og skilt og sådan noget rigtig mange gange. Men altså, de her folk er... De er jo nok meget, meget få lønsjek fra at ende på gaden. Det tror jeg helt bogstaveligt, sådan er USA i dag. Og der er rigtig mange mennesker, der er ganske få lønsjek for at være nogen, der kunne findes ude på gaden. Ikke? Det gode ved at have besøg af dig nu, Næst, det er jo, at du kan synge en af de sange, som er kendte Johnny Cash-sange, og det kan du gøre uden, at vi har et helt band herinde, det er der ikke plads til i studiet, så du synger altså for dig selv. Den sang, du gerne vil synge nu, det er Folsom Prison Blues. Hvorfor det? Jamen, altså noget, man forbinder USA med, så er det jo, at man har et land, der propper rigtig, rigtig mange mennesker i fængsel. Altså, der er 300 millioner amerikanere, og jeg ved slet ikke, hvad det procentvis er på verdensbefolkning, men altså en fjerdedel af dem, der sidder i fængsel, de sidder i fængsel i USA. Så vi har jo et land, hvor rigtig mange mennesker ligesom mister deres rettighed, og det er for øvrigt nogle folk, der ikke kan, de kan ikke få lov at stemme. De mister retten til at stemme. Og dem synger han blandt andet om i den her kendte sang, Folsom Prison Blues. Yes. Værsgo, Nis. I hear the train a-coming, it's rolling round the bend, but I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But the train keeps a-rolling on, down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When you hear the whistle blowing, I hang my head and cry. Well, I bet the rich folk eating and fancy dining cars, they probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free, but those people keep on moving, that's what tortures me. Well, if you freed me from this prison, if the railroad train were mine, I bet I'd move it on a little further down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And now I hear that lonesome whistle blow my blues away. Skønt, Nis Pedersen, der altså sang live her i vores studie, den her vidunderlige sang, men også triste sang, Nis Folsom Prison Blues, for den handler jo om den her dreng, moren har sagt til drengen, lad nu være med at lege med våben, og så leger han med våben, og det ender med, at det går galt for ham. Så det er sådan en klassisk historie om en amerikaner, der er fattig, det går galt for. Mm. Det er jo lige præcis den her historie, som man tit møder. Også i de virkelige liv, altså hvis man tager sådan en som James Brown for eksempel, som laver noget småkriminelt, der ryger i fængsel i flere år, som ganske ung, ikke? Altså det er jo ganske, ganske små ting, der afgør de her menneskers liv også, ofte. Når du synger den sang og tænker over teksten, jeg synes, der er noget hjerteskærende ved den, fordi det er jo fortællingen om personer, der har det svært, og hvor du, som du selv sagde lidt tidligere, der skal en lille bitte forkert tilfældighed til, at det løber af spor, og så sidder man pludselig i fængsel. Han sidder derinde i fængsel og tænker på de andre, der sidder derude og ryger store cigarer og har deres fede liv. Så det er den der historie hele tiden om den lille mand, og i USA er man jo endnu mere lille, om jeg så må sige, når man er lille, end man er i vores samfund. Er det ikke en sørgelig sang? Jo, det er en sørgelig sang, men jeg tror også, at den dækker over det der, hvor man har ser USA ofte som og de opfatter sig selv også som den amerikanske drøm, som sådan opportunisterne, altså som prøver at se muligheder i tingene, altså kommer der en chance, så, og det viser sig, at der er brug for mange vinduespusser, og så bliver jeg vinduespusser, og så kan jeg leve godt af at være vinduespusser, og det kan jeg sagtens affinde mig med, det liv at være vinduespusser. Og så tror jeg måske, at det er måske også det farlige i det valg, vi har i år, at lige pludselig så tænker de, jamen hvad for nogle muligheder er der egentlig åben? Hvad for nogle chancer har jeg egentlig? Altså, hvad er der egentlig tilbage lige nu, når nu ingen har råd rundt om der, hvor vi bor? og alle i virkeligheden er på pumperne, ikke? Så du siger altså, at i virkeligheden kommer den her sang til på en eller anden måde at illustrere, selvom den er, det er en ældre sang, så kommer den meget til at handle om den valgkamp, vi står lige midt i nu, hvor der er en masse mennesker, der føler, at de ikke bliver tilgodeset af det politiske system, og det er mange af dem, som er gået over til Donald Trump, så han i virkeligheden på en eller anden måde den her sang kommer til at forudse, hvad der sker nu. Ja, altså, jeg tror helt oprigtigt, at den her bevægelse, som Trump er en del af, er noget, som vil ske under alle omstændigheder. Altså, det er måske ikke lige med Donald Trump, og man kan jo sige, hvis det endelig skulle være, at det skete, så var det måske heldigt, det lige præcis var med ham, fordi han har dummet sig så stort, så Hillary måske alligevel vinder, fordi det simpelthen er for ekstremt med ham, ikke? En anden sang, Niels Petersen, som jeg har bedt dig om også at synge herinde, eller rettere sagt, du selv har valgt, det er en sang, som du synger på dansk, men som er den berømte sang, She Used to Love Me a Lot. Vil du prøve at synge den for os? Ja, det vil jeg gerne. Jeg så hende i et vindue i dag. Hun sad ved et bord på Pins Café. Jeg ville gå forbi, men fik en pludselig trang. Hun var så vild med mig en gang. Hun så ensom ud, jeg kendte til en ku. De ku gamle minder stod på lu. Og hvis jeg nu gik ind, og det så sagde jeg bang. Hun var så vild med mig en gang. Jeg tog en stol og hilste ubesværet. Hun lyste op og spurgte, hvor har du været? Hun var glad for at se mig, samtalen flød, og gnisten sprang. Hun var så vild med mig en gang. Hun så brand godt ud, og hun var så vild med mig. Jeg kunne ikke huske, hvorfor jeg gik min vej. Hendes stemme havde stadig den samme smukke klang. Hun var så vild med mig en gang. Kan du huske, hvor god vi var, min ven? Jeg siger det aldrig for sent at prøve igen. Vi kunne tage hjem til dig og starte en helt ny sang. Og den kunne hedde, du var så vild med mig en gang. Jeg panikkede, da hun ikke ville blive. På vejen ud af døren, der hører jeg hende sige. Ja, jeg har brug for noget, men ikke en Don Juan. Jeg var så vild med dig en gang. Jeg troede, at hun elskede mig som ingen anden mand. Men når jeg ser på hende nu, går det over min forstand, at hun ikke ville røre mig, end ikke med en ildtang. Hun var så vild med mig en gang. Ja, tak, Niels Petersen. Det her var altså den engelske sang, She Used to Love Me a Lot, af Johnny Cash, men altså nu i en dansk udgave. Hvordan er det at synge den på dansk, Niels, i stedet for på engelsk? Jeg synes jo, det er skønt at synge på sit eget sprog, fordi det kan man jo forstå. Jamen, ikke fordi man ikke kan forstå det engelske, det kan man også, men altså, der er bare noget ved at kommunikere til folk, der er danske på dansk. Det synes jeg simpelthen er. Med i studiet nu er kommet min anden gæst her i første time, nemlig ham. Jeg kalder den danske Bernie Sanders, nemlig Uffe Elbæk. Må ikke godt klappe? Jo, du må så klappe, du bare. det er det vildeste at stå her og få livesang. Hvad synes du, hvad er dit forhold til Johnny Cash, Uffe? Jamen, altså, Johnny Cash, han er jo i stand til at ramme sådan en helt blå nerve musikalsk, ikke? Hvor man kommer sådan helt ned og helt tæt på. Synes jeg. Og så har han jo den sociale, kan man sige, tone, som I også har snakket om, at han afspejler en bestemt form for virkelighed i USA, som kun han kan sætte ord på, synes jeg. Hvad mener du med en blå tone? Nej, men den er da blå. Ja, men den er blå. Den er blå. Altså, men det er jo det, synes jeg, som rigtig meget, altså den. Amerikanerne har jo en utrolig stærk folkemusik, ja. Hvis man tager hele spektret med. Både gospel og soul, og de har jo en kæmpe spekter af fortællende folkemusik, ja. Ikke? Og som alle sammen har den der helt nær, altså ikke alle, ikke, det er klart meget af det, men der er også meget pop jo, men der er også mange, der vil noget, det gerne vil sige. Ja, altså helt country western, ikke? Altså, jo. Patsy Cline. Ja, ja. Hele vejen rundt. Willie Nelson. Ja, lige nok det. Lad mig lige prøve at høre dig, Niels Pedersen her. Hvis nu du skulle gætte, og det er jo svært at vide, fordi Johnny Cash døde i 2003, men hvis nu han var i live nu, ville han så, som den lille mands beskytter, ville han så støtte Donald Trump, for det er jo det, han siger, han også er. Eller ville han støtte Hillary Clinton, eller ville han eller have støttet Bernie Sanders? Hvad tror du? Altså, nu holder jeg utrolig meget af manden, men jeg har en tilbøjelighed til at tro, at han langt hen ad vejen egentlig helst ville have stemt på Donald Trump. Men så tror jeg bare, at nu har Donald Trump lavet alle de her ting, som viser sig, at han ligesom ikke rigtig er fit for det der embede alligevel. Jeg tror simpelthen, at den der med, at når man har været den lille mands talerør, som John Cash har været, så, og man egentlig føler, at de store lytter for lidt til den lille mand. Mm. Men tror du så ikke, at han ville have stemt på Bernie? Ja, jeg tror, han ville have stemt på Bernie, hvis det var, at Bernie havde været en mulighed. Ja. han ville i hvert fald have været på den. Men jeg tror også, at hvis vi snakker jordskredssejr, så tror jeg, at Bernie havde lavet en jordskredssejr i forhold til Johnny Cash. Eller i forhold til Donald Trump selvfølgelig. Ja, ja. Altså, han havde slået Donald Trump helt ud. Jeg tror, det er ham, de gerne ville have haft. Ja. I hvert fald kan man sige, at Johnny Cash var den lille mands sanger. Det var han på alle mulige måder. Jeg siger tak til Niels Pedersen, skuespiller og sanger, som lige nu er aktuel med American Spirit på Avenue T i København på Frederiksberg. Det spiller frem til den 26. november. Kig forbi, jeg har set forestillingen. Den er fremragende. Tak fordi du kom, Niels. Tak for det. Vi skal lige videre i sporet for at komme i Bernie Sanders stemning, Uffe Elbæk. Ja. Så vil jeg lige spille en lidt anden sang, nemlig hans kendingssang fra den valgkamp, han var i. Det er Simon & Garfunkel, det er fra Central Park fra 1982, det er America. Fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies, and we walked off to look for America. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw, and I've come to look for. Ja, det var altså America, Uffe Elbæk. Det var Bernie Sanders' sådan kampsang, og det er jo en Simon & Garfunkel-sang, den her udgave fra den berømte live-koncert i Central Park i 1982. Når du hører den sang, når du hører og tænker på Bernie Sanders, hvad var det så, der også fascinerede dig ved Bernie Sanders? Altså, for at lave en lille krølle til det, I lige har snakket om, så er det jo rigtigt, at Trump, han bliver set som sådan en anti-establishment, og det er også derfor, han får så meget opbakning, som han rent faktisk gør. Og det gjorde Bernie også. Så det her, det amerikanske valg, i min optik, handler ikke så meget om venstre og højre, men meget mere establishment over for anti-establishment. Og det er også derfor, at folk er så ufattelig frustreret lige nu, fordi der, altså Hillary er jo ikke en elsket kandidat, men det er sådan en, man stemmer på, fordi hun dog er bedre end Trump, ikke? Fordi han er så forfærdelig, som han er. Ja. Men egentlig så går der en politisk dynamik eller konflikt, der handler om establishment over for anti-establishment. Og der bliver både Trump, ham skal vi ikke tale så meget om lige nu, men der bliver Bernie selvfølgelig. Bernie er anti-establishment. Ja, mens at Hillary er selvfølgelig indbegrebet af establishment. Og nu så hende, der står der. Hvordan har du det selv? Fordi nu gætter jeg, kan jo ikke vide det. Men hvis du skulle stemme, så vil du næppe stemme på Donald Trump. Så vil du stemme på Hillary. Men det vil ikke være med begejstring. Nej, det vil ikke være med hjertet. Nej. Altså det vil være sådan noget pragmatisk at sige, at hun dog vil forvalte sit politiske embede noget mere seriøst end Trump. Og på lange stræk har hun jo bevæget sig i en mere progressiv retning, netop på grund af Bernie og hans succes i det demokratiske parti. Altså jeg var jo selv derovre til demokraternes konvent i juli måned, og oplevede den frustration, der var nede på gulvet i salen blandt Bernies tilhængere. Altså, da Bernie han går op og endorser Hillary, så bliver han jo nærmest buet ud af sin egen folk, ikke? Altså, der er en enorm frustration blandt Bernie-tilhængerne i forhold til, at det nu er Hillary, som de skal ud og stemme på, fordi de har lagt så meget håb i Bernie, og han kom så langt, som han gjorde. Ja. Og vi skal huske på, at i det der primærvalg, der varede så lang tid, det varede hele det første halvår af i år i virkeligheden, ja, der ender det med, at Hillary vinder, hun får 16 millioner stemmer, men Bernie får jo 12 millioner og er ganske tæt på at vinde, og så er der jo en vigtig ting for Hillary Clinton nu, og det har det været siden det konvent. Det er så utrolig vigtigt, at Bernie på en eller anden måde overbeviser alle disse begejstrede, især deleshed unge mennesker, om at de med samme begejstring skal gå hen og støtte Hillary Clinton. Og det gør de ikke. Det er ikke lykkes. Nej, det gør de ikke. Altså fordi, at Hillary... Altså, jeg snakkede jo med mange folk, der over af gode grunde, og sagde, jamen, hvad er jeres holdning til Hillary? Og der er sådan en grundlæggende frustration, det er, at hun er aldrig blevet elsket. Altså der er den der fornemmelse af, at hun er så meget establishment, og så meget Washington, og så meget Clinton hele perioden, og så tæt på Wall Street, og så tæt på magtfulde institutioner, at de, når de så alligevel forhåbentlig sætter krydset ved Hillary, så er det et valg for mange imellem pis og kolera, og dybt frustreret. Lad os prøve at høre et lille klip, Uffe, hvor vi hører Bernie Sanders sådan set i virkeligheden forklare formålet med sin politik. Det er det fra en tale i foråret 2016, altså mens han stadigvæk havde en chance for at vinde. Lad os prøve at høre det her. I am in this business because I have 4 beautiful kids and I have 7 beautiful grandchildren. And like you, I want to make sure that the world that we leave them is a beautiful world where people can live full and dignified lives. I don't want to see a world where people are struggling and stepping all over each other. And we can do it. We can provide health care to all of our people. We can create decent paying jobs. We can reverse climate change and transform our energy system. We can raise wages. We can make sure that every person in this country gets the education they need and desire. This is not some type of utopian dream. It can happen. It really can. But it will not happen unless we stand up and fight back for not only ourselves, but for our kids and future generations. Let's do it. Ja, det er altså ikke mig, der har lagt musikken bag. Det er det jo altid på amerikansk. Sådan skulle det også være, når vi talte her, Uffe Elbæk. Ja. Men det er i virkeligheden hans kamperklæring, der kommer her. Det er jo en meget smuk tale, og det er ikke en indstuderet tale. Det er sådan, han taler. Ja. Hvad er det, hvad er det, han kan? Hvorfor er det, han er autentisk i de her taler? Det er fordi, han har en aktivist i hjertet. Altså, hvis man kender hans historie helt tilbage fra... han blev borgmester i den der lille hippieby op i, hvad morgen tror jeg det er... Ja. Og ført også der, hvor Ben & Jerry is bliver produceret, for lige at lave en lille parentes omkring. Burlington, Vermont. Lige nøjagtigt, ikke også? Han har taget turen hele vejen ned fra, ud fra gaden, og ind i byrådet, og hele vejen ind i kongressen, og har den her grundbas af levet liv med sig. Altså, han er en helt anden figur, når du en person, når du både møder ham og ser ham og lytter til ham. Han taler med levet liv, og det tror jeg godt, folk kan mærke, når han snakker om sine børnebørn. Så er det ikke bare en eller anden spindoktor, der har sagt, husk nu at nævne dine 4 børnebørn eller 5 børnebørn, som de selvfølgelig vil sige. Men altså, man har en fornemmelse af, ja, han har børn og børnebørn, og de spiser garanteret sammen hver søndag aften, ikke? Altså, det er den fornemmelse, man får, ikke? Altså, jo, altså, Uffe, du lyder næsten, som om du er forelsket i manden. Altså, du er meget begejstret for ham. Jeg bliver bare så glad for, at der er en politiker, som taler til det bedste i os. Ja. Og det er noget, som hver eneste gang, jeg ser billeder af Hillary, hvor hun smiler fuldstændig overhysterisk, nærmest på samtlige billeder, man ser. Man har den der fornemmelse af, hvad er der neden under hende? Ja. Altså, hvad er det andet end, at hun er sindssygt dygtig politisk professionel, og hun har faktisk en lang, solid politisk karriere. Men hvad er der nedenunder? Og lad os vende tilbage til det lidt, for jeg vil godt lige starte med at sige, hvad er der så i Bernie? Hvorfor var det, at det er jo rigtigt nok, Hillary har svært ved at gøre det, men hvad er det, der gør? Altså, hvorfor blev du så begejstret for Bernie Sanders? Ja, fordi han har et socialt engagement, og han taler om at gøre op med uligheden. Han taler om at gøre noget ved klimakrisen. Han taler noget om, at folk skal leve anstændige liv og have en anstændig løn. Han taler det bedste op, og noget af det, som faktisk ikke så mange har snakket om her, i hvert fald ikke den danske presse, det er, at selvom han ikke, som sagt, blev nomineret til præsidentkandidat, så fik han hans folk og ham specifikt alligevel farvet hele partiprogrammet. Altså det partiprogram, man også vedtog på konventet. Og da jeg læste partiprogrammet, så blev jeg altså virkelig positivt overrasket. Det var langt mere progressivt end det, der kommer fra de danske socialdemokrater. Altså, de snakker om ulighed, de snakker om den offentlige sektor, de snakker om retfærdighed, de snakker om klimapolitik. Altså, da jeg kom ind første gang ind i konventsalen, da jeg var besøgte der i juli måned, så stod Sigourney Weaver og holdt en brandtale. Skuespilleren. Ja, hvad gør vi i forhold til klimakrisen, ikke? Jeg tænkte, hvorfor er det ikke i Danmark? Hvorfor er det ikke Mette Frederiksen, der går ud og siger de her ting? Hvorfor skal jeg tage til USA, til Philadelphia, og høre demokraterne sige det? Og der må jeg bare sige, at han skal have stor applaus, Bernie Sanders, for at have påvirket sit parti i så progressiv retning. Det er fantastisk flot. Når du taler om ulighed, så skal vi lige prøve at høre et klip, hvor han faktisk lige præcis nævner det her, som jo er hans hovedsag, kampen mod den der grotesk voksende ulighed i USA. Lad os prøve at høre det også fra en tale. Det er faktisk fra en tale på Demokraternes konvent, som du var til i første uge i august i år. We have begun a political revolution to transform America, and that revolution, our revolution, continues. This election is about ending the grotesque level of income and wealth inequality in America today. Yes, we have made progress, but I think we can all agree that much, much more needs to be done. Ja, Uffe Elbæk, her illustrerer han jo det, som var hans hovedbudskab, og det, som der vel sagtens gjorde, at hans kampagne lettede, nemlig en italesættelse af det der alvorlige problem med den stærkt stigende ulighed. Hvorfor er det lige nu, du har jo opholdt dig i USA jævnligt igennem mange, mange år, hvorfor er det lige nu, at det emne, det sådan fanget an? Jamen, jeg tror, det er en lang proces, ikke? Som jo starter med blandt andet Occupy-bevægelsen, og hvor hele den fortælling om de ganske få meget, meget, meget, meget, meget ekstremt rige over for en større gruppe af fattige, ikke mindst i USA. Så jeg tror, han er kan man sige, sådan en tipping point, som hvor der er blevet bygget op over lang tid, og ikke bare altså blandt socialt engagerede aktivister, men også altså hele middelklassen er presset for øjeblikket. Og så en ting, som jeg tror også er afgørende, det er, alle de unge, som tager en uddannelse, fordi det er det, deres forældre siger, det er det, regeringen siger, og som så går ud med en kæmpe, kæmpe studiegæld og ikke kan få job. Altså, der er så meget frustration, og folk føler sig så økonomisk presset ind i nogle helt nye grupper af befolkningen, som ikke har oplevet det før på samme måde. Og derfor tror jeg, at der var det her øjeblik, hvor Bernie han samlede al den frustration op i sin kampagne. Og han samlede jo i særdeleshed unge vælgere. Ja. Det er helt vildt, hvordan han kunne. Man skulle lige huske på, manden er nu blevet 74 år gammel, ikke? Og han tiltrak i særdeleshed unge vælgere. Du har jo du har jo også været, du var, som du sagde lige før, du var med til Demokraternes konvent, men du ikke bare det, du talte også på en del af konventet, der sådan, fordi du var inviteret af Bernie Sanders. Prøv at beskrive, hvordan de folk omkring Bernie Sanders var i virkeligheden. Jo, men nu er jeg jo så mødte jeg jo så også Bernie i forrige år, og havde et egentligt møde med ham, og der blev etableret et samarbejde mellem dem og så Alternativet herhjemme, og vi har leveret altså skattepolitik over til dem og sådan noget, så det har været faktisk en ret fin politisk oplevelse. Men det han har gjort, det var jo, at han skabte en bevægelse. Altså det er nok det, man skal sætte en stor streg under. Han skabte en bevægelse. Ikke bare en kampagne, men det her, det var noget, hvor folk identificerede sig med det. Det var noget, de diskuterede hen over køkkenbordene. Og som sagt, så fik han alle de unge, altså progressive unge, til at få den der fornemmelse af, nu skriver vi et politisk kapitel. Vi er medskribenter på et nyt politisk kapitel i USA's historie. Og det er jo på alle måder exceptionelt, at der står, altså at en erklæret socialist kommer så langt, som han rent faktisk gør. Altså, han bliver jo ved med at sige, jeg er demokratisk socialist. Ja. Og det tænker man, og det er også derfor, at den her valgkamp har været så vild, som den har været, at han kunne gøre det, han gjorde, og Trump gør det, han gør. Det er jo, altså det er helt surrealistisk. Ja, for at være erklæret demokratisk socialist i USA, det har normalt været udgangsbilletten. Farvel og tak, der gider vi ikke at høre på længere. Lignagtigt. Og pludselig kommer der en ind, der siger det og fastholder det. Jeg kan huske sådan et klip fra TV, amerikansk TV, hvor en journalist sådan rigtig smart siger til ham, jeg har et gammelt klip her, hvor du siger, du er demokratisk socialist, Så siger, det behøver du ikke at spille. Det er jeg. Ja. Altså han indrømmer det. Der er ikke noget problem med at sige det. Uffe, du mødte ham, som du lige var inde på før, i kongressen i senatet sidste år, altså på et tidspunkt, hvor han jo altså var, han var kandidat og sådan noget. Hvordan er han, når man er tæt på ham, Uffe? Er han på samme måde aktivisttypen, eller er han sådan en kalkuleret politiker? Nej, men altså, jeg havde forestillet mig, at han ville være sådan virkelig sådan en grumpy old man. Ja. Altså, det billede, jeg havde, da jeg gik ind til møde med ham. Men så viste det sig, at han havde stor humor. Og vi lå helt ned i maven over nogle af de ting, vi snakkede om, ikke? Så han er i stand til at etablere en hurtig relation, faktisk. Så er han jo dybt professionel. Altså der, man skal ikke undervurdere hans sådan politiske erfaring. Men han er den, han giver udtryk for. Han er det, han siger. Lad os lige prøve, at høre, fordi der sker jo faktisk det til Demokraternes konvent, at han efter en meget lang tilløb ender med at sige, at han faktisk støtter Hillary Clinton. Han har svært ved det, og det kan vi lige komme tilbage til senere, men altså her kommer punktet, hvor han taler om, at lederskab er vigtigt i USA. Lad os prøve at høre det, her. Which insults Latinos and Mexicans, insults Muslims and women, African Americans and veterans, and seeks to divide us up. By these measures, any objective observer will conclude Hillary Clinton must become the next president of the United States. Ja, det vi kan høre her, det er, at man har sat mikrofonerne i den retning, hvor de tilhængere, der godt kunne lide Hillary Clinton, stod. Ja. For det er jo rigtigt, der var også mange buråb på samme tidspunkt. Der var nogen, der blev simpelthen smidt ud af konventsalen. Hvor svært var det for Bernie Sanders at få de der ord ud, jeg støtter? Jeg tror, det har været virkelig voldsomt svært for ham. Og det tror jeg, fordi at for det første så var han så tæt på, som han var. Det andet, det var jo lige op til konventet, kom der flere og flere historier ud, at Demokraternes partiorganisation faktisk havde arbejdet imod ham. Mm-hmm. Ja. Hvilket, altså de skal jo være neutrale over for de kandidater, der nu kører kampagne og går efter at blive nomineret. Og der blev der jo lavet leaks fra Demokraternes egen interne debat, at man fra centralt hold faktisk havde fremmet Hillary og faktisk modarbejdet Bernie. Så derfor er det dobbelt svært for ham at gå op og endorse en kvinde, som han ellers har jo kørt meget god stil over for. Ja. Altså han har behandlet hende ekstremt sobert under hele kampagnen, og så skal gå ind og endorse en, som har faktisk har forsøgt at stikke kniven i ryggen på ham helt bevidst. Men det var han nødt til, fordi at nu havde hun vundet, hun var kandidaten. Men ja. Uffe, hvis vi kigger lidt frem nu, så kan vi jo sige, det er jo på mange måder den der primærvalgkamp mod Bernie Sanders, hvor det bliver så udstillet, at hun er eliten, han er oprøret, han er anti-establishment. Det er i høj grad det, og så det, der sker på det her konvent, der er med til, at Hillary i dag ikke rigtig har en ordentlig opbakning bag sig selv. Hun er ikke rigtig lettet, fordi hun vel står så tydeligt, fordi Bernie Sanders var så åbenlyst autentisk, så bliver hendes inautenticitet ja. I virkeligheden tydeligere. Jamen fuldstændig. Og det, som jeg var nysgerrig på, da jeg var derovre, det var at finde ud af, hvad skal Bernie gøre nu? Altså, hvad er hans næste move, kan man sige, ikke? Hvad er hans næste skridt? Og der tror jeg, at det Bernies bevægelsen bag Bernie Sanders, det de nu går efter, det er lokalvalgene. Altså nu, de rykker ind i byrådene, de rykker ind i staterne, delstaterne. Og det er deres ambition. Jeg tror slet ikke, vi har hørt det sidste til Bernie Sanders. Altså jeg tror, at selve bevægelsen, den vil fortsætte. Hvad skal Hillary Clinton gøre, Uffe? Fordi det er jo lidt, man kan sige, det minder lidt om dansk politik. Du står i en situation ja. Efter et valg, hvis nu der er rødt flertal, så ender det jo nok med, at du peger på Mette Frederiksen. Ja. Det er jo ikke sikkert, det er det mest fantastiske, du kunne forestille dig. Men det er lidt det samme. Ja. Hillary Clinton er nu, den pæne, ordentlige kandidat der på den side i amerikansk politik. Men hun kan ikke sådan få folk med sig. Hvad skal hun gøre, Uffe? Hvad kan hun gøre på et tidspunkt? Det er der, hvor jeg faktisk blev sådan positivt overrasket over, at Bernie Sanders havde haft kraft til at påvirke selve partiprogrammet, så meget som han rent faktisk har. Altså, hvis Hillary vil leve op til det, der bliver skrevet og sagt i partiprogrammet, så kommer det til at se rigtig interessant ud, ikke? Og nu så jeg lige, at Michael Moore havde gået ud og lavet en dokumentarfilm, som supporter Hillary, og har den der forhåbning om, at hvis jeg husker det rigtigt, citatet, at Hillary bliver vores, altså det politiske svar til Pave Frans, er det ikke det, han hedder? Jo. At hun faktisk, når hun endelig sætter sig ind i det ovale kontor, begynder at rent faktisk at føre noget af alle de pæne formuleringer ud i livet. Altså de progressive formuleringer ud i livet. Den chance er der stadigvæk. Du hørte hende jo tale, der ja. Live til konventet. Hun står derop, hun siger de rigtige ord. Det er jo en tale, der er perfekt skrevet. Ja. Hun afleverer den i virkeligheden også perfekt. Er hun for perfekt? Hvad er det, der gør, at man ikke rigtig... Man kan jo altid analysere hendes måde at kommunikere på, ikke? Og det skal man jo også. Mm-hmm. Men det, der er forskellen mellem hende og Bernie, det er, at hun kommunikerer med hovedet, altså hvor Bernie kommunikerer med hjertet. Ja. Og det, der er jo den der meget enkle formulering, der siger, det, der kommer fra hjertet, når hjertet. Ja. Altså, og det kan folk godt mærke. Ja. Altså folk kan godt mærke, at om folk taler fra hjertet, eller de ikke gør, eller om det er rent intellektuel kommunikation. Lad mig give dig et eksempel her fra på lige præcis det, Uffe, fordi her i weekenden, der var det sådan, at Chicago Cubs baseballholdet for første gang, jeg tror det er 71 år, er kommet i finalen, det der hedder World Series i USA. Og det gav anledning til, at de amerikanske medier genfortæller en historie om Hillary Clinton, som i virkeligheden er typisk hende. Hun er nemlig født og opvokset i Chicago. Som barn holdt hun med Chicago Cubs. Hendes far tog hende med ind og se de her baseballkampe på stadion, det berømte stadion inde i Chicago. Da hun så var i senatet og skulle vælges for New York-staten, så skiftede hun så pludselig og holdt nu med New York Yankees. Og så hun altså på den måde holdt med både det ene og det andet hold. Ja. Og det er sådan en klassiker, politiker nogle gange falder i, for det skal vælges det ene sted, ja. Så holder du med Chicago Cubs, så skal du vælges det andet sted, så holder du med New York Yankees. Og det bliver brugt som sådan et eksempel, hvor man altså kan se hende skiftevis med kasketten for det ene hold og kasketten for det andet hold. Ja. Det bliver sådan et eksempel på, at hun er kalkuleret. Hun er lige så begejstret for det ene hold i den ene situation, som for det andet i den næste situation. Er det i virkeligheden ikke et meget godt billede på, hvor kalkuleret hun er? Jo, men det er et ekstremt godt billede. Og det er derfor, alle sådan har det der forbehold over for Hillary. Hun bliver ikke elsket. Og det så gør det ekstra sådan, tydeligt, der, fordi så gør hun selvfølgelig alt for at blive det. Ja. Jeg tror, vi alle sammen har det sådan, når vi møder folk, der som overspiller, fordi de vil så gerne have den her opmærksomhed og opbakning, og dybest set gerne vil elskes. Så træder man lige sådan et skridt tilbage og har den, Man har en fornemmelse, nu starter du med at spørge. Nu det bliver sådan lidt pseudopsykologisk, ja. men jeg tror faktisk, det er det, der er i spil her. Du starter med at sige, at det er svært at vide, hvad der er inde under Hillary Clinton. Ja. Og det er jo det, som alle de amerikanske politiske kommentatorer, jagttager og andre politikere, de også taler om. Hvad er det egentlig for en i Amerika? Hun er, nogle gange så får man fornemmelsen af, Uffe, at hun stiller op, fordi det er hendes tur. Og dernæst så, hendes valgkamp er i virkeligheden mere af det samme. Det er vel, det er vel også den situation, det, hun er. Det, der var interessant igen på konventet, det var jo, at de afspillede sådan nogle præsentationsvideoer om Hillary. Og der gjorde de jo en dyd ud af at tage historien helt tilbage til barndommen, og hvordan hun som studerende var aktivist og stod op for kvinders rettigheder, og hvordan hun var som guvernør frue i Arkansas. Altså de gjorde vanvittigt meget for at fortælle, at der er en progressiv rød tråd igennem hele hendes karriere. Og netop fordi de gør det så overtydeligt, ja. Så tænker jeg på, at der er et eller andet, de dækker over. Altså, hvorfor er det ikke... Hvorfor skal jeg have det at vide? Hvorfor skal jeg have det trukket så meget ned i halsen på mig, at jeg ikke selv godt kan se, at der er en progressiv rød tråd i hendes politiske arbejde? Og det er det, jeg tror, det er det, folk reagerer på. Er der ingen Uffe Elbæk, altså formand for leder af Alternativet, som er med os her i dag i kampagnesporet, er der ikke nogen af dine venner i USA? Du har mange venner i USA, du har været der lang tid i forskellige omgange. Er der ingen af dine venner, der begejstret kæmper for Hillary Clinton? Ingen overhovedet? Altså, ikke begejstret. Men jeg har gode venner, som helt klart argumenterer for, at hun er en vanvittig kvalificeret præsidentkandidat. Plus, ikke mindst, at det er vigtigt i forhold til hele ligestillingsspørgsmålet, at de får den første kvindelige præsident. Altså, de finder sådan nogle, igen, sådan nogle lidt intellektuelle argumenter, og den bliver ved det. Ja. Den kommer aldrig ned i maven. Hvorimod, når du møder, lad os lige prøve at høre noget fra en reklamefilm, som Bernie Sanders har lavet, der handler om i virkeligheden det der med, at man skal bringe landet sammen. Måske han er fantastisk, han er jo en samler. Præcis, og den her reklame er måske den bedste, han overhovedet laver i sin valgkamp. Det er, hvor man ser en masse ansigter i forskellige hudfarver og forskellige alder, der smelter sammen, og den handler altså om at bringe landet tilbage sammen. Lad os prøve at høre den her. Job is not to divide. Our job is to bring people together. If we do not allow them to divide us up by race, by sexual orientation, by gender, by not allowing them to divide us up by whether or not we were born in America or whether we're immigrants, when we stand together as white, black, and Hispanic, and gay, and straight, and woman, and man, when we stand together and demand that this country work for all of us rather than the few, we will transform America. And that is what this campaign is about. It's bringing people together. Ja, det her, Uffe Elbæk, det er fra en af de der kæmpe seancer, ja. Hvor han samler tusindvis af mennesker. Det er der, lydsporet kommer fra, og så har man så lavet reklamen ud af det, og igen har vi den dejlige underlægningsmusik henover her. Men det handler om her, det er, at Bernie Sanders er i stand til at samle. Ja. Han samler folk, han ligger op til det der med, vi er alle mulige forskellige farver, men det skal ikke adskille os, det skal samle os. Det budskab var vel sammen med ulighedsdebatten det stærkeste, han havde? Ja, det synes jeg. Altså, jeg får også helt gåsehud, når du spiller det her lille klip. Og har jo det rungende spørgsmål inde i mit eget hoved. Hvorfor er der ikke nogen, der siger det samme i Danmark? Altså, jeg synes selvfølgelig, at Alternativet siger noget af det. Mm-hmm. Men han tog det jo ind på en politisk scene helt centralt og sagde, altså med de udfordringer, vi står overfor i verden, og i det her tilfælde USA, så bliver vi nødt til at finde ud af det her sammen. Mm-hmm. Og i stedet for at splitte, så skal vi række ud efter hinanden. Og der er jo et ekko, eller en spejling i hvert fald for mig, tilbage til Danmark, ikke? Hvor Bernie Sanders går ind og siger, jamen vores opgave med for eksempel immigrant-diskussionen i USA, det er jo ikke at splitte familier, det er at få samlet familierne igen. Og så tænker jeg på, hvad er det, vi gør i Danmark, ikke? Altså, gør vi alt for at sørge for, at folk der skal mindst gå 3 år, inden at man kan få familiesammenføring. Og der går Bernie ind og siger, nej, hold da op. Altså, det der er vores politiske opgave, det der er at samle familierne, det der ikke er at splitte dem med. Og den tone, ikke? Altså, der synes jeg bare, at han udviser så fuldstændig fremragende lederskab, og så er han så også i stand til at kommunikere det på en måde, der gør, at alle folk kan mærke det. Han er jo den eneste senator i USA, der ikke er millionær, i dollars, vel at mærke. Han er, som du selv forklarede før, startet helt tilbage med at være borgmester i den her forholdsvis lille by Burlington i Vermont, og så er han gået op igennem rækken. Han er en meget atypisk amerikansk politiker. Det der med autenticitet, som er sådan et nøgleord ved ham, hvorfor var det, at det var så, eller stadigvæk er, så vigtigt i USA netop nu i år? Jeg tror, det har nok altid været. Men det, der var interessant med Bernie, det var, at han på trods af medierne nåede så langt, som han gjorde, ikke? Og det var noget, som også var sådan lidt en aha-oplevelse for mig, da jeg var derovre på konventet. Det var, at når man diskuterede mediedækningen på henholdsvis Trump på den ene side og Bernie Sanders på den anden side, / Hillary, så altså Bernie fik jo ikke nær den mediedækning, som Trump fik. New York Times international redaktør sagde på i en paneldiskussion, så sagde han, Trump, han kunne indkalde til pressemøde uden at fortælle, hvad det var, han ville snakke om, og alle medierne kom. Mm-hmm. Hvorimod hvis Bernie han indkaldte til et pressemøde langt hen ad vejen, ikke, så jamen det var så lokalradioen, der kom, ikke? Medierne har jo skabt til en vis grad Trump. Mm-hmm. Og det var den der kritiske efterrefleksion, som blandt andet kom til udtryk i nogle af de her paneldebatter, det var jo, hvad er det for et monster, vi har skabt? Jeg har lyst til at lave en lille krølle tilbage til Danmark, det jeg håber jeg er i orden. Det er i orden. Det kan godt være, at det kommer til at lyde sådan pyveri, og sådan skal det ikke lyde, vil jeg lige gerne understrege. Jeg synes, det er mere det principielle i det, der er interessant. Det var, da Alternativet trådte ind på scenen, og så her det her det vi ved, og derfor vi er her, og det er de her udfordringer vi ser og sådan noget, så blev vi jo stort set ikke taget alvorligt af nogen og fik meget meget lidt dækning. Så ser vi de nye borgerlige komme træde ind på scenen, og så får de så rydder de samtlige forsider, og inden de man nærmest har fået nogle gallupmålinger på dem, så siger alle, jamen selvfølgelig kommer de ind. Og mediernes rolle i hvad det er for nogle politikere, vi får, og hvad det er for nogle politiske fortællinger, vi får, og hvad det er for nogle politiske diskussioner, vi får. Man skal ikke undervurdere mediernes rolle. Hvad er det for en offentlig samtale, der bliver sat i gang, om man gør det ene eller gør det andet? Så her er der i virkeligheden en sammenligning, fordi det er jo det samme, hvis du siger nye borgerlige. Altså partier, der går langt ud på den ene fløj, i det her tilfælde højrefløjen, får ordet præcis ligesom Donald Trump har fået det i USA. Men du siger vel i virkeligheden også her, at Hillary på en eller anden måde, det er jo det, som Trump-kampagnen siger nu, har fordel, fordi hun hænger sammen med medierne. Det sagde Bernie jo langt hen ad vejen også. Ja. Det var som Hillary havde alle fordele. Altså er Hillary simpelthen bare indbegrebet af establishment? Ja, det synes jeg jo, hun er. Men jeg tror nu også, at grunden til, at medierne så nu dækker Hillary på den måde, de gør, er fordi de har fået tømmermænd. Altså, de har dækket Trump altså ekstrem grad. Altså, hvis man har været i New York og så gået forbi det hus, hvor han bor, Trump, så er der jo konstant kameravogn udenfor. Altså, han har fået al den opmærksomhed, han overhovedet kunne drømme om, uden egentlig at lave nogle sådan annoncerede kampagner. Og det er fordi, han var et brand, for at bruge et amerikansk udtryk, inden han overhovedet trådte ind på den politiske scene. Han var jo reality-tv. Altså til det fineste. Ja. Og det har han så taget med over. Altså han har gjort politik til reality-tv. Ja, det er jo interessant, for jeg tror faktisk, det var dig, der på et tidspunkt sagde til mig, Uffe Elbæk, efter at du havde været til Demokraternes konvent, at der var en person, der havde fortalt dig, at hvis man kigger på medieudviklingen i amerikanske valgkampe, så var Roosevelt den præsidentkandidat, der først forstod at bruge radioen, John F. Kennedy i 60'erne, den der først forstod at bruge tv-mediet, og så Barack Obama i 2008, den første, der forstod internettet i virkeligheden. Og nu i 2016 er Donald Trump simpelthen den første, der forstår at bruge reality-tv, hvor reality-tv er det der underlige krydsfelt, hvor man blander virkelighed med fiktion. Og det er vel noget af det, der er altså fascinerende, men også skræmmende ved Donald Trumps opstil. Jamen, det er fordi, at han... Jeg kan jo heller ikke lade være med at blive fascineret af ham. Altså, fordi han... Man har sådan noget med... Nu går han et skridt længere ud af en vej, som man ikke kunne forestille sig i sin vilde fantasi, at han turde træde ind på. Og der er jo ekstremt... Altså, vi er jo bare mennesker, kan man sige, ikke? Altså... Så hor, mor, ildebrand, ikke? Ja. Det, som man sagde i gamle dage med journalistik og Ekstrabladet, ikke? Ja. Den virker jo stadigvæk. Altså, han er ekstrem. Og han er ekstrem i sin måde at være ærlig i sin ekstremitet, kan man sige. Og det er jo ekstremt underholdende for at blive det ekstreme. Så hvis vi nu ser på den valgkamp, der er i gang lige nu, så ser det dog ud til, at Hillary vinder. Sådan ser det ud lige nu, medmindre vi ikke kan regne med meningsmålingerne. Og det kan vi jo aldrig helt være sikre på, at vi kan. Men hun fører ret meget. Men alligevel så er hovedbudskabet indtil videre, at de to sådan store strømninger, store overraskelser i den her valgkamp, det er på den ene side Trump, der vinder over hos republikanerne, men det er også Sanders, der klarer sig så utroligt godt. Er det simpelthen de gamle, hvad skal man sige, traditionelle eliter i partierne i USA, der er under pres? Ja, det mener jeg, og det er ikke bare i USA, det ser du også i Europa. Jeg skal faktisk til Island her i weekenden på grund af det islandske valg, hvor Piratpartiet står til at få en kæmpe, kæmpe sejr deroppe, ikke? Altså bliver måske det andet største parti i Island, hvilket også bare for 5-10 år siden ville have været utænkeligt. Mm-hmm. Du oplever det i Spanien med Podemos, du oplever det til en vis grad i England med Jeremy Corbyn fra Labour, at folk vil have noget andet. Og det er den der dynamik mellem establishment og anti-establishment. Folk er fed op af den måde, politik fungerer på i dag, af forskellige grunde så. Og det får så forskellige udtryk, og jeg vil jo gerne have, at det får et progressivt udtryk. Men der er jo også den modsatte, altså at du oplever en ekstrem nationalisme og populisme mange steder i verden. Så lige nu synes jeg, at vi går på sådan en knivskant, hvor det her det kan ende henne. Hvor kan det ende henne? Jamen altså, jeg må da sige, at det negative scenarie, det er jo, at vi eksempelvis i Europa vil opleve krig igen. Altså jeg har aldrig... Jeg synes for mig selv, at det er voldsomt at sætte ord på det, på den måde, som jeg gør lige nu. Men jeg oplever, at vi i Europa er minder om det, der foregik mellem 1. og 2. verdenskrig. Og det vi ved jo, hvad der kommer ud af det. Og derfor er det også så vigtigt, at alle, der vil noget andet, de begynder at få øje på hinanden og bakke hinanden op, fordi der er brug for en progressiv stemme. Et tankeeksperiment her til sidst, Uffe Elbæk. Hvad nu hvis, at Bernie Sanders havde vundet det der primærvalg, og det havde været ham, der havde været op imod Donald Trump nu. Hvordan tror du så, han ville have klaret det? Fordi før da vi havde Niels Petersen inden sangeren og skuespilleren ved Johnny Cash musicalen, han sagde jo, at han troede, at Bernie ville kunne have vundet stort. Hvad tror du? Jeg tror det faktisk. Altså jeg tror, Bernie, det ville have blevet meget mere interessant og meget mere principiel præsident kampagne slash valg, ikke? Mm-hmm. Og jeg tror faktisk, at Bernie ville have kunne slå ham med mange flere procentpoint, end Hillary kommer forhåbentlig til at gøre. Men jeg tror, at det stadigvæk er usikkert, hvad der kommer til at ske. Altså, jeg er overrasket over, at Trump er lige nok i den her uge er i stand til faktisk at begynde at klatre op igen procentmæssigt oven på alle de her skandaler. Det er som om, at vælgerne er fuldstændig ligeglade. Fuldstændig ligeglad. Meget af det normale praller af. Vi kan i hvert fald roligt sige, at Donald Trump aldrig ville have haft en chance tidligere. Ja. Denne her gang har han til Sydland, kan gå på vandet næsten. Ja, lige nøjagtigt. Uffe Elbæk, partileder af Alternativ, var med os her til en diskussion om Bernie Sanders og den bevægelse, han har stået bag, den autenticitet, han har stået bag, og hvordan det i virkeligheden på mange måder er det modsatte af, hvor Hillary Clinton står i dag, som altså af mange amerikanske vælgere bliver opfattet som ikke særlig autentisk og i virkeligheden en del af etablissementet i USA. Tak fordi du kom, Uffe. Tak skal du have. Lige her det sidste i denne her time, vi er jo tilbage igen med anden time om et øjeblik, men der vil jeg lige fortælle en ny udvikling af den lange historie om Donald Trump og hans forhold til kvinder, som I alle sammen husker, så kom det frem for nogle uger siden, at han på en 11 år gammel video havde sagt de famøse ord, at når man er berømt, så kan man tillade sig hvad som helst over for kvinder, for eksempel grab them by the pussy. Så sagde han i TV debatten efterfølgende, at det var bare locker room talk, altså mandehørm, omklædningsrumsnak. Det var bare noget, han sagde. Det var ikke noget, han gjorde i virkeligheden. Han var bare en, der sagde det. Han var ikke en, der gjorde det. Siden kom det frem, 10, 11, 12 kvinder er stået frem og sagt, jo, han gjorde så. Han har græmset på os, han har forsøgt at voldtage os, han har tvunget os til at kysse ham, han befamler os alverdens ting og sager. En 10-12 kvinder er altså gået frem og har sagt det. Forleden dag, der sagde han så, at han efter valget vil sagsøge alle de kvinder, der er stået frem, og han siger, at han vil sagsøge dem alle sammen. Og det er naturligvis for at skræmme dem, så de ikke tør sige mere, kan man roligt sige. Udsigten til en retssag kan være meget dyr, men hen over weekenden, der er det simpelthen strømmet ind med store amerikanske advokatfirmaer, der har sagt, at vi vil føre disse sager for disse kvinder gratis, hvis så frem der kommer en sag imod dem. En anden kvinde, berømt kvinde, Salma Hayek, skuespilleren, hun fortæller i weekenden her til People Magazine, et sådan et billedbladsagtigt amerikansk magasin, at Donald Trump på et tidspunkt meget ivrigt forsøgte at lægge an på hende, mens hun ellers var sammen med sin kæreste, da hun så afviste det. Ja, så begyndte Donald Trump ifølge Salma Hayek at plante historier i medierne om, at hun i virkeligheden var lille. Altså med andre ord, han generede hende med almindelig sladder. Salma Hayek er altså bare en i rækken, der er meget lang, af amerikanske kvinder, der har stået frem og sagt, at de er blevet befamlet, generet og været udsat for overgreb fra Donald Trump. Det interessante, som jeg lige talte med Uffe Elbæk om, det er altså det sidste, at han alligevel stadigvæk står op, om jeg så må sige, fordi han er trods alt kun bagud med cirka 5-6 procentpoint i gennemsnittet af meningsmålingerne i USA lige nu i forhold til Hillary Clinton. Du lytter til kampagnesporet her på Radio 24/7. Mit navn er David Trads, og jeg er vært her normalt sammen med Mads Fugle, som ikke er med mig i dag. Og vi er lige om lidt tilbage med anden time, hvor vi blandt andet skal tale med Lars Trier Mogensen, normalt vært i det her tidsrum for det røde felt. Han er med os fra sydstaterne i USA. Og vi skal også tale med Nikolaj Vammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet og USA aficionado, om reklamernes magt i de amerikanske valgkampe. Du er velkommen til at skrive til os på 42 600 247, altså 42 600 247, hvis du har et spørgsmål. Vi er tilbage om et øjeblik med anden time, men nu er der nyheder.